وقوحي الى نوح او وحي قيسوانو عليه السلام تا انه شان داري لن يؤمن من قومك هرگز با ایمان دا نبی دو قوم ستانا ایسو الا من مگر آسو قد آمنا چی ایمان روڑ دے دلوان دینا باس امدر کا مومنان بھئی دیو تن او دیو فرد اضافہ نور علی شکی رہے فلا تبت اس فستمغم جنیگا تما کانو یفعلون پفیل دوی وسنع الکلکا او جوڑکا کشتائی لرا بے اعیننا پنگرانے زمنگا کی ووحینا او پوکم زمنگا ذکر دا اعین دے او مرادنا نگرانی دا مرادنا حفظ دے بے اعیننا اے بے حفظنا ورعایتنا ووحینا وامرنا او په امر زمونږ ولا تخاطبنی او مخاطبه مکوا زما سره فی الذین فهسا کسانو کې ظلمو چې ظلم یې کړی دی انهم مغرقون بیشکه دوی چې دي مغرقون دی غرق کړی شوي دي مغرقون فی قضاء اللہ دی غرق تی فیصلی دا اللہ تعالی دا مخاطبین مراد سفارش تی ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا علی سبیل الشفاعت دا شفاعت کو طور بان مخاطبہ مکو زکاة دی پہت کے شفارت غیر مفید دے انہم مغرقون دوی خو غرق دي د الله تعالی د فیصلې مطابق او فیصله شوې ده. نوح علیه السلام والسلام په کشتی باندې کار شروع و یصنع الفلک وکان یصنع الفلک ماضی استمراری ده و یصنع الفلک او د جوړولا کشتی لرا و کلما مر علیه ملأ او هر واری چې تیرېدل به په ده باندې سرداران من قومه دو قوم ددنا سخرو منه نټوکې به کولې منه د ده سره چې دا څه کې دا کار دې د کله مې شروع کړو ولې هغه د قوت والا کار دې پرېښودو تر کڼا ته دې ګوتې واچولې دا ګانې به ورسره کولې هغې کشتی جوړې نو دا کشتی به چلې په کوم ځای کې دلته خو اوبه نیسته په شګه کې به چلې ډرانې به ورسره کولې ځکه هلته خو هم به نه وي نوح علیہ الصلوۃ والسلام بہت ہی مکبر ہے قال اول نوح علیہ السلام ان تسخروا منا کثرتا تاسو ټوکی کوي منا زمنګ سرا الان نو فانا نسخر منکم نمنګ بم ټوکی کو د تاسو سرا فی المستقبل کما تسخرون لک سرنګ ټوکی کوي تاسو الان ان شاء الله یو مکبر راشي چې تاسو به زمنګ خندا وګرځئ نن خو تاسو مونږ پورې ټوکی کوي خو سبا ته به نه چې مونږ د ټوکو قابل یو که تاسو د ټوکو قابل یو آئنده تاریخ به زر دا فیصله وکړي فسوف تعلمون پس زر دی چې تاسو به وپېژنئ من آجا لرا یأتیه چې را به شي دته عذاب داسې عذاب یخزیه چې ذلیله به شي دلرا ویحل علیه او نازل به شي په ده باندې عذاب مقیم عذاب دائمی د داسې کس به وپېژني داسې قوم به وپېژني چې هغه مونږ یو او که هغه تاسو یې نو عذاب مقیم کې اشاره دې طرف ته ده چې کله یو کافر قوم هغه مړ شي نو چې کوم عذاب شروع شي نو بیا پکې انقطاع نه راځي بیا هغه جاري د عذاب قبر ته نه ثابتېږي عذاب مقیم ویحل علیه عذاب مقیم حتی اذا جاء امرنا حتی غایدا یصنعوا ظفرا وکان یصنعوا الفلک حتی اذا جاء امرنا پای باندې کار کولو جوړولې یو طرف ته کیشتای تیار شوه او بل طرف ته د الله تعالی د علم مطابق چې د هغوی د عذاب کم وخت و هغه وخت راورسېد. حتی تر دې پورې اذا جاء امرنا هر کله چې راغی حکم زمونږ امرنا اے بعذابهم وفارت تنور او جوش او تنور او خوشی تنور فار یکورو فوران خوشیدو تا گلشی جوشیدو تا گلشی وفارت تنور او اجوشیدو تنور نو اوش اجوشیدو تنور فخرج من غلما دا تنور خوشیدل دغو چه اوبت نرا قوتی دی. نقلنا او یمنگا نوح علیہ السلام تا احمل فیها سوارتا پدے کشتائی کی من کلن دہری یوی نوعنا من کلن نوعن دہری یوی نوعنا زوجین اثنین سنفنات وزوا زوجین اثنین نر او مادا او اثنین تاکید دے زوجین دفار یعنی وزوا نر او مادا نظافت حیوانات کی سکم حیوانات کی زکا کہ طوفان عام دے نزک حیوانات اغب ہم ختم تو اجو سرا لندس وزی لذا حیوانات کو سرم ختمی او بچپ کے سوک کے نوا و اہلکا احمل فیها اہلکا او کی نوا پدا کیتا ہے کہ اہل خلق لذا اہلکا اتب سے پدا زوجین بانی فاں احمل فیها من کل نوعین زوجین اثنین و اہلکا وَأَهْلَكَ أَوْ أَلْفَلَّرَا إِلَّا مَنْ مَدَرْ آسُ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ كَدَلْوَانِنَا ثَابِتَ شُوِدَا فَاغْبَانِي فَيْسَلَ الْعَذَابُ كي فجاباتي دا عذاب فيسلا شويدا أغبو كي مكي نوا أهل فكي كي نوا رشتدار فكي كي نوا فكم رشتدار كي فاغيبان دا عذاب فيسلا ندا شويد كافر نري او من آمنا اتتے پر زوجینی بانی اے احمل فیہا من آمنا چین او پدے کے مومنان سچا کا ایمان نورد نفا حیواناتو کے نر او مادا یو جورا عرض کی نورد او پل اہل رشتدار پر کی نورد او مومنان پر کی نورد او پر رشتدارو کی کم خلق دا عذاب مستحق تھی پائی بانے سے سر دا عذاب اگر تو قیمت کی مجھے نوح علیہ السلام دا کارو وما آمن معه او ایمان نو روڑے فمن یزد کی الا قلیل مگر لگو فرقو لکتا چاہی ایمان نوڑے چاہی کینو سورہ کسانو ایمان ناوڑا نو دا مورسین و حضراتو او دا مفسرین و حضراتو اقوال سکی متعدد دی باقی وائی اتا کسانو اور باقی وائی سلویق کسانو اور باقی وائی اتیا کسانو او باجوی یو کم اتیاو او باجوی سل کسان پر سل کوئی علامہ حضر الرحمن چوہابی رحمت اللہ لے اغدر صلیق والا کول ذکر کر رہے او دان کرینی کیا سنے اقوال سے اتم رہی طالبان توام انگور ہو جی بس پیو کشتائی کے راتے لیکن کشتائی و تقلی خولے رو په یو کیسه کې راځي نو یو کیسه خلکو وایي نو دغه خلکو کې نهنیم سو کال محنت او صرف او صرف دومره کسانو ته ایمان قبول کړو. وقال او اوینوه علیہ السلام دیتا چر کبو فیها تاسو سوار شئی پدی کشتای کی بسم اللہ مجریها و مرساها بسم اللہ مجریها و مرساها دا حال واقع دے فیعتبار متعلق محضوب پانی چر کبو فیها قائلین بسم اللہ مجریها و مرساها پدی کشوری گئی و سر و سر بسم اللہ وائے بسم اللہ مجریها و مرساها دا کلمات وائے دے سر پکی تھی نہیں. قاتلین بسم اللہ مجریها و مرساها مجریها و مرساها معطوف علیہ سرد معطوف نہ مبتدا کا او بسم اللہ خبر دے اجراؤها و ارساؤها بسم اللہ ددی روانی او ددی ادرے دل دد اللہ تعالیٰ کو نمانی کروانائیے خدای بے روانی او کو ادرائیے خدای بے ادرائی مجرےہا روانی دل ددی و مرساہا او ادرے دل ددی بسم اللہ دا ساجد کی پنم دا اللہ تعالیٰ بانی دا پفل جریان کی اللہ تعالیٰ تا مختار جدا او دا پفل قیام او قوقوف کی اللہ تعالیٰ تا مختار جدا مجرےہا او مرساہا دا مصدر نیمی دی دوارا مجراها و مرساها دے او پدے کی امالا دا یو قرد کے اغا عدم امالی والے نو مجراها دے مجراها و مرساها مجرا او مرسا دا دوالا مسادر دے مسادر نیمی ہے ان ربی بے شکا رب زمان لغفور خامخا دیر بخون کے دے رحیم مہربان دے وہیا او دغا کشتای جواد تجری چلی دلا بہم خودی سرا فی موجن فا موجنو او چپو کی کل جباری پشان سی نغرنو موجن اگر جمع تا موج ہوندہ نو چلی دلا روان وقتی سرا فی موجن فا اگر چپو کی دا سی چپی کل جباری چی پشان سی نغرنو دی ذکر دیر لوی سمندر جوڑ شو دیر لوی توفان جوڑ شو د برنم اوبرا وری دی د زمکنم اوبرا وکی دی نو د غرونو غرونو په شانتی چپی والی او الله تعالی دا کسای په ایک محفوظ ساتلا ونادا نوح او آواز کو نوح علیہ السلام ابنه ذوی خپل ساکی کنعانو وکان فی معذرن او دے پیو طرف کی دو نوح علیہ السلام نے ارخ تولارو آغا دا مشرکین دا خپلو ہم نظری و ملگر سر اولاد نچنوح علیہ السلام ستو کتن چلے کو آغا طرف سرے نبی وطا یا بنیا اے بچیا زمان ایر کم معنا راسور شا زمان سرا پکشتا ہے کی ولا تکن او تمتیگا مع الکافرین دکافران سرا قالا اوی کنعان سآلی زردے جزبا پناہا سرکم الى جبلن یو غرطا یاسی منی چی محفوظ بکی مالرا من المائی دو اگونا وی دا سو رو بودی غرطا با اسے جمچی پیشتا کی کنم کن سماشا خوب اکوما نو قالا اوی نوح علیہ السلام لا عاصم اليوم نشت دے پناہ ورکون کے ننرد من امر اللہ دا زابد اللہ تعالیٰ نا اسو الا مر رحمہ مگر آسو کی رحم اکی اللہ تعالیٰ پا غبانی دا عام باران ندے عام توفان ندے دا دا معمول نا خلاف توفان دے دا دا خرکی عدد پا طور باندے فدی کے صرف او صرف خدائی ذریعے کی بچ کے دیشی کہ اغدا معمولی کشتہ ہو لینا او کدھا غرزو کی توفی سے انہیں شبت کے دیشی نن بچ کېدل د خر قیادت په طور باندې وي، د خدای په امان باندې وي او په عامو اسبابو باندې نه وي چې غر ته به وخېږي. وحال بینهما او حیرفې په منځ دلی کې هل موجود چپی د سمندر چپی د سیراب فکان من المغرقین پس دې وګرځېده د غر کړوشونه لاړ په باش پکې. لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. نحوی اعتبار سره په اشکال لازم چې د مستثنا او د مستثنا ملو په میاس کې مناسبت نشته دی. لا عاصم اليوم نشته دی پناه ورکوونکی نن نه من امر الله د امر د الله تعالی نه یعنی د عذاب د الله تعالی نه هیڅ الا من رحم مگر اعصوب کہ اللہ تعالیٰ پر مہربانی اکلا. تو پر جانب تو مستثنہ میں ہو کہ عاصم دے اور پر جانب تو مستثنہ کی معصوم دے. مر رحمہ اے مر رحمہ اللہ نو مر رحمہ اللہ دا معصوم دے اور پر جانب تو مستثنہ میں ہو کہ لا عاصم اليوم نشتے دے پناہ ورکون کے. آرام کے لئے مستثنہ میں ہو تو مستثنہ پر میت کی مناسبت اگر پکاری. نو یو جواب دا کہ دا مر رحمانا مراد اللہ تعالیٰ رہے نو عبارت داتی شو لا عاصم اليوم من امر الله الا هو. الا من رحما مگر اغصب چه رحم کئی. او دت کا من رحما رحم کون کے سوک تھے اللہ تعالی. نو حاصل دے عبارت سوچے شو لا عاصم اليوم نشته ده حفاظت ورکون کې نن ندي من امر الله دا ذات الله تعالی نه الا هو مگر دک الله تعالی بس یوازې خدای ته نه حفاظت ورکول شي د خدای نه ما سوا بل څه حفاظت ورکول نشي. دا د خدای راوستي عذاب دی او د دې نه پناه هم خدای ورکول شي بل څوک نه. ولیکن دا اللہ جل جلالہ جنوں پر زبانی یاد اللہ تعالی جنوں پر زبانی کی کم ضمیر دے دا اغا ضمیر پر زبانی مر رحمت تعبیر اختیار شو دا صدا پارا چې دا اللہ جل جلالہ د شان رحمت اظہار وش زکا پدا سی موقع کی دا عذاب نہ پناہ اور کل دا لوی کرم گواڑی لوی رحم گواڑی نچه ده اللہ جل جلاله ده شان ده اظهار ده شان رحمت او ده شان کرم اظهار اوشی ده پدی بنیاد باندی مر رحمت حضور اوشی ورنہ عبارت دا سیو لا عاصم اليوم من امر الله الا الله یا لا عاصم اليوم من امر الله الا هو. نو مقصد په هغه کې و چې هغه حسد د حفاظت دی هغه حسد کې و خو د الله جل جلاله د شان رحمت اظهار بنو شوی او چې الا من رحمیکم نو هغه حفر هم ثابت شو او ورسره ورسره د الله تعالی د شان رحمت اظهار هم وشو. نو کلام برابر دویم جواب عاصم چې دی نو دا عام فاعل نه دی بلکې دا فاعل بی قضا دی. لا عاصم اليوم لا عاصم اليوم اے لیس ذو عصمت اليوم لیس ذو عصمت اليوم نشته دې ذو عصمت نشته دې پناه والا دا پناه والا نه پناه ورکون کې نه ها چې دا پناه ملاوي مفعولی معنا لا عاصم اليوم نشته دې پناه والا چې دا پناه ملاوي حال يوم النبي من امر الله دا عذاب الله تعالی نه کیسو الا من رحمه مگر هغه څوک چې په هغه باندې خدای رحم وکړي نو بس دک کتفا دی عصمت وګړي چې چاته د خدای تر طرف نه پناه ملو شي نه دته پناه ملو شي او چې چاته د خدای تر طرف نه پناه نه مې نه ملایي هغه ته پناه کې ملایي دی نو عاصم هغه په معنا د عصمت باندې شي فایل دی کزار پښانت د لابن او د ثامر لابن د لبن ته ویل شي او ثامر سو ثمر ته ویل شي بعد فاز دیگر تاسو ته نصابیر کولې شي تاسو د فایل لپاره وخا چې ورته کوم توجی بیان چې خاص تر باندې راځي خدا دینا کوئی مناسب تعبیر پکار دیتا لا عاصم اليوم لا معصوم اليوم لا معصوم اليوم من امر الله الا من رحم من رحم کم معصوم دے اور وانی کم مستثنا من ہو کم عاصم بمانا معصوم ہو عاصم بمانا معصوم ہو کو دفائل دی کذا پتور بانی خان دفائل دی کذا پتور بانی او پر توجیه دادا چلیزا کی دا صیغه اسم فاعل په معنا د مفعول ده او صیغه اسم فاعل دا په معنا د مفعول ده لکه څنګه چې صیغه اسم مفعول په معنا د فاعل باندې راځي لکه مستورا په قرآن مجید کې راغلی دی په معنا د ساتران باندې مستور په معنا ساتر نو دلته شاه کې فاعل دی په معنا د مفعول باندې راځي توا والا مستور نه تا والا مستور پردی والا حجابا مستورا چې راغلی حجابا مستورا اے حجاباً ساتراً لذلك شانتی فائل پا مانا دا مفعول باندرا دی لا عاصم اليوم لا معصوم اليوم من امر اللہ الا من رحیم دو فجانب دا مستثنا من حکم معصوم او فجانب دا مستثنا کم معصوم استثنا متصل شوا برابر شوا او بل توجیه دادا چې دا استثناء منقطع ده نو په استثناء منقطع کې خو مستثنا یی داسې چې هغه د جنس مستثنا من هو نه ني نو دا استثناء منقطع ده او استثناء منقطع هغه ځان له مستقله جمله راځي نبیادات شو لا عاصم اليوم نشتر پناور کون کے او حفاظت پر کون کے اليوم ننزی من امر اللہ دا عذاب دا اللہ تعالیٰ نا اسو لقضائی دا عذاب نا اسو نیش اخلاص ہوئے لیکن من رحمه اللہ فهو معصوم سلام نبیل نشو لیکن من رحمه اللہ فهو معصوم ہاں چې پچا باندې الله تعالی مې ربانی کی نو ټیک هغه به معصوم وږي هغه به محفوظ د ځان له جمله شو استثناء منتفع و وحال بينهما الموج او حيرجو بميز ذي دوارو كي الموج چپي فكان من المغرقين فسيو برجد دغر قرشونا وقيل او ويرشو يا ارض ازمكي ابلعي ما ازي راكاكا او بخبلي ويا سماء او اي آسمانا اقلعي بندكا او بلعا اغا جذب تغيرش جذب کا اوبق پلی راکا کا اوبق پلی نظر زمکن اللہ جلد جلو سم سپانچ جوڑ کر بس لکا سرنگی چھ سپانچ اوبر آگا گی کنا نو اوبر راکا گلی او ویا سماو اقلعی او اے آسمانا بندی کا اوبق پلی ہم سکی ما اکی بندی کا اوبق پلی نور باران کو ضرورت دیشتا دے تو آسمان شین شو باران کو درے وغیظ الماء او اوچشوی اوب وقضی الامر او فیصلو کشوا دکار نکم کار سے بخدا ارادہ وقت اغسو حلاکت تکو منو نبت دا فیصلو شوا وقضی الامر او فیصلو شوا دکار وستوت علی الجودی او ادری دا کشتر علی الجودی فجودی غربانی او پا بائبل کی دی پا ارارات غربانی ارارات نو کدک ارارات او گردودی یو غری نبی اپو سیدہ یا کدک مثال پر طور باندی جودی دا غر نمی او ارارات دا دک علاجی نمی نو سیدہ او کدک دینا الاو غری نجا اہلی کتابو پکی تحریف کردے اہلی کتابو پکی بیا تحریف کردے دا جودی غر وقيل اول شو بودن حلاکت تے للقوم الظالمين دپارا دخل کو بین صافو ونادا نوح او آواز کو نوح علیہ السلام ربه رب بلتا فقالا پس دوی رب اے رب زما ان بنی بے شک دوی زما من اہلی ود اہل زمانا او تا ما سر وعدہ کڑی وا چی و اہلکا فل اولاد و فل بجی فل رشتدار کو کینا وا وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ أَوْ بِشَكَا وَعْدَكَ رِشْتِيَادَ سا وعدم در روح ندا نو زیئے زمان پا اہل کی داخل ہو دا اہل مطالق سا وعدوا او سا وعد رشتیان ہوا نو زا خبرم سمجھتا نرا دی کہ کنعان تباسن بشن تریسن گا تباسن دا خبر زمان تو سمجھتا ہو تو بالا تر دا ذکر وطا حکم شو کنا چی احمل فیها من کل زوجینی اثنینی و اہلکا نوی اخو یکینی زمان دیئے دے او بس طرف تا سا وادام رشتی آدھا نا اغطا نجات میرا جد الپکارو او اغطا باشو نو دا خبر زمان سمجھتا نراج نو دائی دے اعتراف کو طور باہنے میں خان دا خبر دا اغا دنوح علیہ السلام دا سمجھنا بالا کروا وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ او تو وَأَنْتَ أَحْكَمُ او تو ډیر ښه فیصله کوونکی الحاکمین د فیصلې کوونکو نه ستا فیصله غلطه هم نه ده بالکل ټیک ټاک ده خو زما سمجھتا د دې مناسب توجیه نه راځي چې داسې چلو شو نو الله تعالی ورته توجیه وکړه قال اوی اللہ تعالی یا نوح اے نوح علیہ السلام انہو بیشکا دا ابن چیو لیس من اہلکا دینو دا آلستانا دینو دا آلستانا زکا دا اہل نمراد التکی اتباع دی اتباع وَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ صرف در رشتے پہ اعتبار سے رضی دیو و در نظری پہ اعتبار سے خودی دیو نو در نظری خودی دشمنو آل کافرو اور در نجات تفا فقط رشتہ نکاتی کی گئی جو تو سو پورے در پیغمبر سرا در پیغمبر اولاد پہ نظریے کی شریک نہیں نظر رشتہ کار نہ کئی انه بزکا دیو لیس من اهلکا دینو د آلستانا بزد آلنو کم دے اعتبار سرا نظری اعتبار سرا او نور بسید آگے جواب انه بزکا دیو عمل انه عامل مصدر مفعول فاعل کے انه بزکا دیو عمل عمل عامل دے عمل دون کے ہو غیر صالح او نو دے صالح دے پا کاترانو او کفوساکو خجارو کراتو فلا تسألنی فست تقوط مکو مانا ما پا بارد آسے کی لیس لکا بھی علم چنیشتر استاد پارا پاہی باندی علم علم یقینی ذکر دا سوال نوح علیہ الصلوۃ والسلام د خپل علم تر حدا پوری کړو د خپل معلوماتو تر حدا کړو ولی ذکر دا کنعان کې وو نو امام الوسی رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی او عام محققین و حضرات دا غیب کول لکړي چې دې کافر منافق وو کنعان دې کافر مجاهر نو دې کافر منافق وو د په ظاهر باندې مسلمان د دنیا علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ تدار آئے کدا اہل نہ مراد رشتہ داری نو جیے میرے او کدا اہل نہ مراد اتباع نو تابع میرے ذکر مسلمان دے دیا دے سنگ تباش ندا سوال جا کر دخل معلومات پر حدے کرو کر او دا اللہ تعالی دے علم مطابق ہوا کافر او کافر او تبا کی دل پر کافر ورتویر الا من تبقى عليه القول کہ دے چا مطابق دا ذات سے سرے سے ذات دے پکی کینا نہیں الا من سبق عليه القول وهو مراد كفار بي كفار بي كنه كنه ذكا فضي باندي دا اللہ تعالى سيفل دا عذاب دا او علم يكيني اغد شاہ دے اغد اللہ جل جلال ہو دے دا سوال پی نوح علیہ السلام و سلام کرو دا خپل معلومات پر حدا پوری کرو کہ اللہ کدا اہلنا مراد رشتداری نتیے ملے او کدا اہلنا مراد تابعی نتابعی ملے ذكا کریمہ وی مسلمان دے دا اللہ تعالیٰ دا علم مطابق اغا کتی کافر ہو نردی وجنہ وطنی فلا تسألنی ما لیسا لکا بھی علم قطعی علم یقینی بس آو خدای تقریرا فدا سی موقع کے تفوس مکاو انی اعوذک بذکا ذنسیت کوم تاتا ان تكون من الجاهلين الا تكون من الجاهلين کہ تو انہ کر گئی من الجاهلين تا جاہلانا دنا واقف خلقنا یا وعظ یعیدو چلے لدے متضمن دے مانا دمانی لگا وعظ ویستا کہ کم منکراتی داغین سکمانا کی کوئی پلانٹ اس پر وعظ کو نمانا تو کہ کمی بدائی دی کمی خرابائی دی تو خلق کی لاغی نہ مانا کرو نواز متضمن دے مانا دے مانے لگا انی امنعو کا زمان کون تا درہ ان تکون من الجاہلین دا جتا اوبر دی دا نواتف و خلقنا دا نواتف و خلق طریقہ تا دا کہ دا سب بارکی و تا معلومات نی داغی کو بنیاد پانے سکے داغی کو بنیاد پانے اشکالات کے یو دزان کو یو لدپا تپوسی او فسالو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون یو سیز متعلق تا معلومات نی نه علم بها کلے فسالو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون یو دا او یا دا چی معلومات تا سرسے خواہ معلومات دا چی جی بیکار معلومات دی تا تا معلومات کری اغا معلومات دی او دا اغا معلومات کو بنیاد بانے دیا پسکے تا پوزونه کې دا خدا کې دل پکارو دا خدا کې دل پکارو دا خدا کې دل پکارو دا راته نه مراد سم سم راته خبر چې دا غیر سره تعارض راځي کله آج آج تو ان تكون من الجاهلين اجا نه مراد څه دی لیکن جس تپوس نہیں پکار پتا گی پبارہ کے تپوس کے ندا جہالت اور جدم اس چیزوں نے غبارہ کے تپوس کھول پکاری خداری غبارہ کے تپوس کھول پکاری خداری غبارہ کے تپوس نہ کہ دک جہالت سے بس الو الا ذکر ان کن تم لا تعلمون کی آ خبر نو دا دوه علیہ الصلوۃ والسلام خدای اجتهادی کوا دی وی خبرې ولا تپوس نو پکار او تپوس وکړو یو بعد هغه له چېړل نو پکار او وی چېړل نو دا خدای اجتهادی کوا ها اور دانا جی کے نقل خیر پنوح علیہ السلام والسلام کی جاہلیت و پکی معاذ اللہ رضا آغا جاہلیت پر بنیاد باندھے لا اشکال کو کو او تپوس ہو کو قال اوي نوح عليه السلام ربي اي رب زما اني اعوذ بك بيسكا زفناني سم پتا باندي ان اسالك تاك تقوزكم دتانا ما دعا خبري ليس لي به علم كني زما دفارا پاري باندي علم يكيني الا وإلا تغفر لي كتر تسابقا ونسلماتا وترحمني او ترحم انك فما باندي اكم من الخاسرين زبو برزم دتاوانياننا قیلا اویلتو یا نوحو اے نوح علیہ السلام اے بطرہ کشیہ دے پیشتائنا بسلام ان فسلامت یا سلام مننا دجانب زمننا وبرکات ان او فبرکات سرا علیکا پتا باندی وعلا امم ان او فعا امتن باندی ممن دعا چانا محکا سیدی دتا سرا نو سوم سلامت یا سر راکوشا او دا اللہ تعالی دا طرفنا دا خیر او دا برکت سے سلو سر راکوشا او علا اممن او فآغ امتن بانی من مم معاکا وعلا اممن ناشئت من مم معاکا او فآغ خلق بانی فآغ امتن بانی چی پیدا کی کی بات دغا خلقو نا چی تاثر بی دا تاثر تکم خلق تھی دے ہم دا سلامتیا مستحق تھی دا خیر او دا برکت مستحق تھی او دا دے کم مومن اولاد دے دا غی اولاد دے اغی ام دا خیر او دا برکت مستحق تھی نمانا سو کہ زما سلامتیا او زما خیر او برکت تاسو تا شامل دے او تاسو اولاد تم شامل دے او علا امم ناشئت و علا امم متناسلت من مم معاکا تقدیر ضروری دے خواہ او من تدعید دے من معاکا بعض آسو کے دتا سہری نفائی کے دبازو اولاد بعض اولاد مراد سے نمومنان چدا کم دی ندا کو موجودو کو سکم اچھا نجات کراو چدا کو دی مومنان خود دی کم اولاد تبارکت مستحق تے جے کم مومن دے من تدریج سے لگے رہا نو ورپسی مزید وائی ہاں تدی خلقو پا اولاد کی پر کافر پیدا شو اور غیر مومن پیدا شو نو اغی بیا دا برکات و مستحق ندی بس دا اغی فائدہ دا دنیا تر حد پوری رہا وعلا امم او فعا امت نباندی ممن چه پیدا دی دا آجانا ماکا دا تاثرا و امم او سنور امت نبی و امم ممن ماکا سنمتعهم چه من بعد نفور گو دویتا پا دنیا کی ثم یمسهم مننا جا برسیگ دویتا دا جانب زمننا عذاب علیم عذاب دنمان ذکر دا بچا کیلی نوح علیہ الصلوۃ والسلام واقعہ دلیل نقلی په تور باندې بیان کړ. ورپسې جمله معترضہ ظفر د صداقت د رسالت. نوح علیہ السلام چې تکره تیر شوی دی، نوح علیہ السلام قوم چې تکره تیر شوی دی، دا په اړه کې داسې معلومات راتل دا صرف او صرف دوی په تور باندې کېږي. نو تا چې دا واقعه بیان کړه نو دا د وحی په تور باندې، او چاته چې وحی راځي هغه ته پیغمبر وایي. تلکا دغه واقعه د نوح علیه السلام من انباء الغیب، دادا د اخبارو د غیب نه. نوحیها الیکا چې مونږ یې وحی وکړه تا ته. ما كنت تعلمها انت، نویت تعلمها انت چې تعلیم وی په دې باندې. ولا قومک او نو قوم ستا من قبل هذا باندې د دې قرآن پاک نه. فاصبر فصبر کوت ان العاقبه بشکا انجام محموده چله للمتقين داده دپاره د متقینو. فاصبر کما صبر نوح، تم صبر کوا لکه څنګه چې نوح علیه السلام صبر کړو. ان العاقبه للمتقين، لکه کله انجام چې د متقینو لپاره ده. څنګه د نوح علیه السلام او د نوح علیه السلام د قوم د مؤمنانو کله انجام لکه شانتي بستاسو می. ورپسې دویمه واقعه، دویم دلیل نقلي، د دې تعلق هم د لومبنۍ دعوې سره دی. هود علیه السلام او خپل قوم ته ویلي وو اعبدوا الله، صرف او صرف د الله عبادت کوئ د بل چا نه. او ارسلنا ورته مقدر دی. وإذا عاد أو ليك لهم أتي عاديان أخاهم رود ذي هودا هود عليه السلام قال دعوي يا قومي اي قوم زما اعبدوا الله عبادت كويد الله تعالى فقط ما لكم نشتر الساعة لفارا من إله شوك معبود غيره سوى ددنا إن أنتم نيساسوا إلا مفترون مگر افتراتون في دروغ جن فزكي فدا كفر أو فشرك نداد دروغ ودا من غلط نزلی پریده حقیقت براشه. یا قومی اے قوم زما لا اسألکم زن غوالم دا تاسونا علیه پدی پیان دا توحید باندی اجرن سا اجر ان اجریان ندے اجر زما الا علاللذی مگر بازات باندی فطرنی چی پیدا کردے مالرا افلا تاقلون آیات تاسو سوچ نکوی. ویا قوم استغفرو ربکم او اے قوم زما پخنو غوالی درف پلنا ثم توبو الیه بیا توبو باسی دتا بالطاعات استغفروا ربكم اے من الشرك فخنا اغوال جا اللہ تعالینا دے شرک نا توبہ ہوگا سی او دویمہ توبہ اغدو گناہون نا ہوگا سی تعاق دراجے نا دا اغی برکات ہوگی نہیں. یرسل السماء علیکم راو بلیگی اللہ تعالی باران لرا علیکم فتاز باندی مدرارن مدرارن ورید ان کے مسلسل ذکر د سما مراد تینا وریت، او بیا ذکر د وریتی او مراد تینا باران. یرسل المطر علیکم مدرارن، رو بلی کی پتا سبان دی باران، مدرارن وریدن کے مسلسل دیر باران بدر بانیش. وینزدکم قوتاً او سیوابتی تاسو لرا قوتاً پیتبار دو قوت باندی الى قوتکم سرا دو قوت تاسونا. نور قوت پا دا تدر کی مالی اعتبار سرا دا اغا سابق قوت سرا، سابق قوت پا بحالی مزید قوت پر آش نور پا مستحکن شئی. ولا تتولوا او تاسو مگر زئی مجرمینا مجرمینا مجرمان قالوا دیعوی یا هودو اے هود علیہ السلام ما جئتنا تارا دل ندکڑی منگتا ببینت سپدلیل مضبوط بانی ببینت اے بدلیل بین بدلیل واضح بانی. وما نحن بتاركي آلهتنا او منغ ليو پري خودن کي معبودان خپل لرا عن قولك دوجي دوين آسانا وما نحن لك او منغ ليو ساد فارا بمؤمنين تصديقون کي سا خبره تا منغ رشتيا نشو ویلے نوح علیہ الصلوۃ والسلام دا اللہ پیغمبر هغه په وتا دلائل عقلیه بیان کړی دلائل نقلیه به وته بیان کړی او آخری شی چې هغه معجزه ده معجزات وته پیش کړی دي د معجزې نه بالاتر دلیل هغه څه کېدی شي حکم وته سوې ما جئتنا ببینۃن تا هم ته څه واضح دلیل بیان نه کړ نو موږ تا ته وځنا فل آلیہ او دخل آلیہ او عبادت نشو پرے خودے او مستاد خبر اس تصدیق نہ کرو نو آلیہ خضراتو تنا یو اصول اغم خطر آرے لیکم اہل باطلی نا اغبا دا آلیہ خضراتو دا دلائل و مزاق اڑاوئے او اغ دلیل بہتا دلیل نفکاری او دلیل فقبل و دلائل باندے اغا شک نہ دے پکا مطمئن فاتح کے دل پکا دے ذکر مخالف اغبتا دا صحیح دلیل مذاق کولاوی ورنہ دا پیغمبر دا دلیل نا مضبوط دلیل دا چاکی دیشی فاوتا کم سوئی مخالفین وطا سوئی وی ما جئسنا بی بینتن سامن کا دا دلیل پیش نکو او ما نحن بی تاریکی آلیہتنا منگا دا قبل آلیہ و عبادت او قبل باطل مسئلہ لی شکر کوئی نو په هر دور کې د باطل پرستو خلکو طریقه هم دغې چې د اهل حق حضراتو د دلایلو مذاق اړاوي او مطالبه نه کوي وایي تاسو څخه دلیل نشته لري تاسو څخه ده الان وایي به دلایل نو اصول ته دارا وته دل چې اهل حق حضراتو لا احساس کمترۍ کې نه دی پری وته دل پکار په خپل دلایل مطمئن پاتې کېدل پکار دی او ورته مزید دا یو وی دا ته چې د شرک خلاف دی گیای او کم مهنت ته شروع کړل دی زمون ذهن دار چې داسې دماغ ته شي ما ځل او دماغ دی ولې خراب کړی دی دا زمون دی الیه او د سر څه چل کړی ان نقول ان نقول منغن وایو ان نقول فی شانک منغن وایو فاحتا کې خبره الا مگر دا اعتراکا ترتی دلیل تا دا بعض آلیہتنا بعض خدایان زمنگا بسوء ان پا تکلیف بانے پا جنون بانے طور پسے ار وقت لکی آئی نو غیبت و غصہ شوی دیماغ دل اخراب کری معاذ اللہ قال اوی وطا حود علیہ السلام انی اشہد اللہ بیسکا زگوا قوم اللہ تعالی لرا وشهدو او گواشی تاسو انی بری ان چه بیسکا دلا تعلقی ما مما دا آتنا تو شرکون چه تاسو شرکان کوئی او کستاسو دا دیری چستاسو خدایان ما تا تکلیف را رسول شی لدا گزو دا میدان تون را مدد کئی جمع خلاف او زمان دی مرکی چستاسو دا خدایان زور دو گورن من دونه ما سوا دل تعالی نا فکیدونی فکیدونی جمیعا تاسو تدبیر جوڑ کئی ما تا جمیعا پا جمع بانی کتاسو کتاسو آلی حدی ثم لا تنظرون جا محلت منا کوئی ما تا انی توکلت علی اللہ بیسک ما بروسا او اعتماد کردے پا اللہ تعالی بانی رد دی چرد زما دے ورد بکم او رد تاسو دے خوزی تسلیموں تاسو تے انکار کوئی وما من دابت او نسره حس یو جاندار الا هو آخذ بناسیته مگر دا اللہ تعالی نیون کے دے بناسیته سرکنڈی دا غیلرا ناسیا سرکنڈی تاویلشی مخیطہ تکم ویختی ندی تاویلشی فختو کی وطا دولت استعمالی گی سو کتا سرکنڈے وی او سو کتا اوچھو لے وی اللہ تعالی نیون کے دے اوچھو لی دا غیلرا سر کنڈی دا اغیلا دا غفل لرزی تر لمس او الاخذ فی الناسیہ دا پا عربی کی ویلی شی تصرف کاملتا چی بالکل کامل پا اختیار کیلئی یو شی لکا ربوی فلان ناسیتو ناسیتو فی یدی دفلانی چه اغسر کنده زما پلاک کرے یا انا آخذم بناسیت فلانن ما دفلانی سر کنده رانی کرے نمانا تو دے مکمل زما پہ احتیاط کرے اڑا کرانا نشیوارے دے بالکل زما پہ احتیاط کرے زمانہ کو دے دینی لذا کنایا دا تصرف کاملہ ہے نجلہ ہوا مگر دا اللہ براج دے آخذن بناسیتہا نیون کے دے سرکونڈی داخل را اللہ تعالیٰ پتی متصرف سے تصرف کاملہ ترا دا خدای دا تصرف نا اس کیو شے خارج نرے نسکی کی گی دا اللہ جل جلالو پا تصرف بانی کی دا اللہ تعالیٰ پہ ارادہ و دا خدای پہ مشیط بانی کی دا غیر پہ ارادہ و دا غیر پہ مشیط او دا غیر پہ تصرف بانی نا ان ربی بے ذکر ربما علی صراط مستقیم موجود دے پلا رنی غبان دی نوچہ خدای پہ رسالہ صحیح کی گی پہ صراط مستقیم بانی کی او پنور اڑا ربانی کی ان ربی ان رضا ربی على صراط مستقيم زما رب رضا موجود ده او پنی غلا روان وکغو وغو لا روان اغتر صحیح کیتے دا غرا رضا کا صحیح کیتے او یا یدلو فعل پر کرا بات ان ربی بے شک رب زما چه دے یدلو على صراط مستقيم راہنمائی کی پنی غلا روان او نی غلا اغد توحید ده ندا دکی توحید بیانو ندا نکی کنی ما تو جنون لگی دلوی زد اللہ جل جلالہ دو طرفنا قدی بانی معمور یما فَإِن تَوَلَّوْ پس کسرکا تاوتو مخ اگر دولو تولو ستولو وَإِن تَوَلَّوْا پس کچرتا تاسو اعراض وک فقد ابلغتكم پس کی طرح ما اورسو تاسو تا ما غدین ارسلت به سزری گلے چوے پاغی باندی الیکم تاسو تا ویستخلف ربی او پیدا بکی رزما قوما خلق لرا غیرکم ما سیوا تاسو نا تاسو با ختم کی تاسو نائبان با پیدا کی ولا تضرونه تاسو ضرر نشئ رسوله الله تعالى تا شيئا ضربر ان ربي بيسكر الزمان على كل شيء فار يوشي بادي حفيظ محافظ ده ولما جاء امرنا هر كلا كلا للا فيسر زمانگا امرنا بعذاب قومه فعذاب دو قوم دو هود علیه السلام نجینا هودن منگا نجات ورکا هود علیہ السلام تا والذین آمنوا آکتانو تا چیمان روڑو ماو پمیت دکی برحمت مننا پرحمت باندی بجانب زمانگا دا خالص زمان مہربانی واسلی تا نجات ورکو هود علیہ السلام پا قوم کے 4000 کسان مسلمانان شیو وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنَ النَّجَاةِ وَرَبُّكَ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ دَاعَاتٍ سَخْنَا وَتِلْكَ عَادٌ ذَكَرِيَّاتٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ جَدَّ إِنْكَارَ كَرَوْا دَلَائِلُ ذَرَفَ فَلْنَا وَعَصَوْا رُسُلَهُ أَوْ نَفَرْمَانِ كَرَوَا دَرَسُدَانُ دَلَّ تَرَا وَاتَّبَعُوا لَيْسَ كَذَلِكَ كَرَوَا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ ذُوكُمْ ذَهَر جَابِر عَنِيدٍ أَوْ دَمُعَانِد بَدَاقِي وَذَا فل منطقی سزا ملاو شوا دا ایغا جهود او دا عزیان او دا اتباع دا امر دا کل جبارین او دا عانیدین دا ایتی کم منطقی سزا وا نو ایغا منطقی سزا وا تا ملاو شوا تلک آبون دا تلک اسم شرع دا پر اتباع دا قبیلی باندی دا تلک آبون اے تلک القبیلۃ تلک القبیلۃ عاد دغ قبیلۃ چلا تباش کو نعاد دا آدیان چلا ریت کا حشر زکا جحدو بی آیات ربہم او یا دا تلک اشاره چه دا نزادا فا اعتبار دا آثارو دا نشاناتو بانده تلک تلک الاثارو آثارو عادم دغا نشاناتی دی دغا کندرات دی دا کندرات تا آدیان دی امام زیزاوی رحمت اللہ علیہ وی دا اشاره پا اعتبار دا قبور دا او دا اشاره پا اعتبار دا آثارو او دا نشاناتو دا او یو توجی بگی بلام یاد سازی اسماء اشاراتو کی ضروری دانه دا که خام خام مخصوص مشاهد دل بسر اگر تلی اشاره وش بلکه دو حضور ذهنی پا بنیاد بانیم اشاره کی دیش اگر هادهی رسالکم نسوائی هنگا حض دا پیدا تم نخوا کل چه دا اشاره دا ما حضره فی ذهن دا مصنف دا ویو کنه دا نمانات ضروری ندار چه خام اصالی مخصوص مشاهد بالبصری چه مخصوص بی مشاهد بالبصری ناغتا فا اصنع اشاراتو سر اشارات کورش و چه کم چیزونا اغا موجود فی الازهان بی ناغتا فا اصنع اشاری سر اشارات کورش دا مقصد دی نقل کردی دا اشارات دا فی اعتبار دا حضور ذهنی دار عادیان او دا عادیان خو ارد سر سباشیو و پا ذهن که خدا غیب روز دے کر نقل کا دک عادیان صدا موجود في ذهن لي عاظم دا عاديان دي جحدوا بآيات ربهم لك دا توجيه عدد الشيخ الفرسان صدرت رحمه الله وتبريد النوادر كي دا آغا حديث بزيل كي كده او دارنگي بعد المحدثين وحضراتو كده تذكى حديثا فذلك كما تقول في حق هذا الرجل نو آبا يو توجيه ده غدا كي نبي قريب عليه الصلاة والسلام هر هر قبر كي حاضرو لش نو آبا پنجاب والا دوستان تنا مسئلہ بيسا گتا ہے كي نبي عليه الصلاة والسلام حاضر نا لگا ذكى في دنیا كي بلا مڑی کی گئی بلا مڑی کی نو په یو وخت کې په یو رسې چې څومره مړې شوي دي هغه ټولو ته نبي اسلام حاضر وویل شي نو یې پته ولګې حاضر نه دی نو اهل حق حضرات ورته یو جواب دغه ورکوي چې دا اشاره په اعتبار د حضور ذهني باندې ده ما تقول فی حق هذا الرجل نو دا چې نبی کریم علیه الصلاة والسلام په قبر کې متمکن شوي نبی کریم علیه الصلاة والسلام د هر مجلس په قبر کې متشکل شوي نه نه نبی کریم علیه الصلاة والسلام په خپل قبر شریف کې مدفون دے ال تکی موجودی فل قبر کے حیات تے ال تکی موجودی او دے نور اموات قبر تنی چلے او دا نبی علیہ السلام تکی اشارہ لازی دا دو حضور ذہنی کو بنیاد بانی جس طرح پتہ ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام مطالق کا منف شدہ دا دک کا شخص او دا دک کا رجل پر بارے کی تصوائے دا اشارہ دو حضور ذہنی کو بنیاد بانی رکھا تبرید النوادر کی شیخ ابراہیم مولا جو توجید آغاز کر کرے گا نو دکه چان چې دلته کې هم د عادیانو او قبرونو مبرونو ته اشاره نه ده تلک عادم دکه عادیانو کم عادیان چې په ذهن کې د هغوی وجود کرې ځکه تاریخي اعتبار سره یو قوم پیښ شوی جحدوا بآيات ربهم ذي انكار کرو ذا درائل و ذرا فلنا وعصوا رسوله نا فرمانی کروا ذا رسولان ذا اللہ تعالی نہ ذا دو رسولان نا فرمانی کروا ذا یو ذا حود علیہ السلام ذا بیائی سنگا رسوله ہوئی ذا ذکوی چه اسیان ذا یو پیغمبر اگر مستلزم تے اسیان ذا کل رسول لرا ذکر ذا کل موقف یولے ذا کل دین یولے ده طول نظریه یوده نا معصیت ده یو پیغمبر ده مستلزم ده معصیت ده کل رسول لرا نذکر وی وعصو رسوله سیدا فرمانی وکړه ده طول رسولان واتبعو دی تابداری وکړه امر کل جبار ده حکم او ده خبری ده هر جابر عنید ده معاند وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا دَي مَتْبُوءُ غُرْدُولِكُمْ وَأُتْبِعُوا او دَي مُلْزَمْ كَيْكُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا فَدِي دُنْيَا كِي لَا نَتَنْدَ لَا نَتْسَرَى دَي مَلْزُوم او لَا نَتْسَرَ لَازِمْ دَي مُلْزَمْ كَيْكُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا فَدِي دُنْيَا كِي لَا نَتَنْدَ لَا نَتْسَرَى نو لَا نَتْسَرَ لَازِمْ دَي او دَي مَلْزُوم وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ او پرز دا قیامت کے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَعْنَةً او دائی ملزم تشو پرز دا قیامت کیم لعنت سرا دائی با مظلومی او لعنت کو سر لازم خو دنیا کیم دو خدای دا رحمت نہ لرے فاخرت کیم دو خدای دا رحمت نہ لرے الا خبردار ان عادن کفروا ربهم بیسکا آدیانو کفر کرو در اقبلنا الا خبردار بودن حلاکت تے لعادن دفار دا آدیانو قومی ہوت جو قوم دو ہود علیہ السلامو ورپسی درین دلیل نقلی او تعلق کے لئے دلوم بنائے جائے سرا زکا سمودیانو تم صالح علیہ السلام دا خبر اوکا یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیر او ارسلنا و تمقدر دے وارسلنا الى ثمود او لیگلے امنگا سمودیانو تا اخاهم رود دوی صالحا صالح علیہ السلام قالا تقوی یا قومی اے قوم زمان اعبد اللہ عبادت کوئی دلہ کرا ما لکم نشت ساکل پارا من الہ سوک معبود غیره ما سیواددنا ہوا انشاکم دلہ ترا پیدا کریتاکو من الارضی دزمکنا اصلا واستعمرکم او عمرون درکلی دی ساکتا فیہا پداسمکا کی فستغفروه فستغفن وارای ددنا ثم توبو الیه بیا رجوع کی اللہ تراتا بالطاعت ان ربی بیسک رب زما قریب قریب نزید رحمتا مجیب او قبل ان کے دعا دے قریب قریب الرحمتی مجیب الدعا قالوا دیعوی یا صالحو اے صالح علیہ السلام قد کنت فینا پتاسی سرا طبیف منگتی مرجوان یو اسرا او امید قبل حاضر وان جددی کارنا مرجوان دا اسم مفول کی غلی سزمنگ یو اسرا گی سزمنگ دا توقعاتو یو مرکز گی زمن توقعات آغا دا تاثر وابستو کم توقعات چته با زمونږ د دین او زمونږ د مذهب او زمونږ د الهو په غټه سطح باندې خدمت وکي ځکه تا ته الله تعالی دې صلاحیتونه درکړي نه زمونږ د تاسو سره ډېر توقعات وابسته وو ولیکن کار خو بالکل اولو کړو کار خو بالکل بدله خبره شروع کړه قد كنت فينا فتاكي سرا تبي بمنگكي مرجوان يو اسرا او امید قبل هذا روان جدلی کارنا روان دې بیان نه روان دې دعوت نه هغه کی اشاره د تسلی سره اتن هانا آیا کا من کې منګل را ان غدا د کې منګا عبادت کو ما د اما غدا نو یا غدا ابا اونا دې عبادت ته کو پلاران د منګا د ابا ای خدایان نو تو منګا من کې وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ أَوْ بِشَكٍّ مِّمَّا بَشَّرْتُمُ مِمَّا بَبَارَدَ تَوْحِيدِ تَدْعُونَ إِلَيْهِ كَتَبَلِ مُنْغَلَرَ أَغِيثَا لذا خبر زمن په سمجھ کې ناراضي شکم تسلسل درا زمن د دین را روان دي د آباونه د اغې نه مونږه معنا کې او د توحید دعوت راکې دا زمن سمجھ کې ناراضي مریبن دا صفت دے دا فرد شکن لذی شکن مریبن مما تدعونا الی قدر ایت دا فاتلی پا بنیاد باندر اس کو پڑے شوڑے ادر ان ربی قریب مجیب او دلتا کہ شو اننا لذی شکن مما تدعونا الیه مریب مریب آغا شکت وی چه باندر پا استراد تو غرزی مریب اے موبغ فی شک آخر چه دیو غرزی بلی را فبل شک دی نو حاصل مانا دیشی لذی شک قوی خام خام گیو و مضبوط شک دی کتا زمان دیو شک ازارہ کن اغیر سر بل شک پیدا کی او چې د بل شک ازاله کړي یو سره بل پیدا کیږي په دا سلسله د شکوکو ختمېدو کې نه ده. قال اوی هود قال اوی صالح علیہ السلام یا قوم اے قوم سما ارائیتم خبر را کئی ماتا ان کنت علا بینت کئی ماتا پیو دلیل کاربانی من ربی تجانبا درخ زمانا و آتانی او راکڑی اللہ تعالی ماتا منہو تجانب اقفلنا رحمتا رحمتا چنو بوت تے او زب بیا تم دا موقف پریدم او ساتو خبر اختیار کم ساتو توقعات اغا برابر کم نفمن ینکرنی سوپا نجات را قیماتا من اللہ تا ذات اللہ تلانا ان عصیتو کچر دمانا فرمانی اکلدد دل فرد پیغمبر دخلائنا فرمانی نکی دا قضی فردیل فما تزیدوننی پس تاسو نه سیوا کوئ ما لرا غیر تقصیر ما سیوا د تاواننا تاسو خو زما خالص تاوان ټول غواړئ ما په تباهۍ کې ټول غواړئ او دې ته زه نه امتیاز ویا قومی اے قوم زما هذه ناقة الله دا اوفا د الله تعالی ده ټولې اوفې د الله تعالی مخلوقات دي خو الله تعالی ته نسبت دا د تشریف په بنیاد باندې او ټول اوفت کې دې ته یو اعزاز حاصل و ځکه دا معجزه تن پیدا وه. هذه ناقة الله دا اوفا د الله تعالی ده لکم ستاسو دپاره آیتن یو دلیل او معجزه ده فذروها پس تاسو پرېږدئ دې اوفې لرا تأکل فی ارض الله چې خوراک کوي په ځمکه د الله تعالی کې ولا تمسوها لاس مه وړئ دې ته بسوء په څه مصیبت باندې فیاخذکم ورنا گرفتار به کی تاسو لرا عذاب قریب عذاب نږدې. خو د کومې خبرې نه چې صالح علیه السلام ته یې منع کړل نو هم حکر کار یې وکړو فاقروها پس دی مرکللا دو اوحی لرا فقالا پس اوی صالح علیه السلام تمتعو فی دارکم تاسو نفاصل کئی پکورونو خپلو کی فی دارکم نو پکورونو خپلو کی دا ارچه خپل خپل کور دے او یا دار پا مانا دا وطن نازی تمتعو فی دارکم الدنیا فدی داری دنیا کی زنا فاصل کئی یا تمتعو فی بلدکم نفع حاصل کی پر اقبل وطن کی پر اقبل کلی کور کی سورہ لاس ڈیٹ اغدر مرض دا تمتعو نفع حاصل کی تاسو فی دارکم پر وطن قبل کی سلاسط ایام دری رضی فقط ذالکا تا خبر چدا وعدن دا وعددا غیر مکذوب ندا دروغ جنا دا گورے گپ ندے او دا دروغ ندی دا بالکل یقینی خبر دا دا پکی ٹکی خبر ہے غیر مغضوب فیہ فدی کے صدرو مرونی کرے فلما جاء امرنا پتھر کلا چرال لا سے سر زمنگا نجینا صالحا من نجات ورقا صالح علیہ السلام تا والذین آمنوا معه او آگتانو تا چی ایمان روڑے وکم یددکی لدام 4000 کسان د صالح علیہ الصلوۃ والسلام په قوم کې 4000 کسان ایمان نه وړل نو موږ ورته نجات ورکړو خو د دوی دا نجات په ما باندې واجب نو برحمت منا په سبب د رحمت باندې منا د جانب زمونږ نه و من خزی یوم اذ او د رسوایۍ د دغه ورځې نه د دغه عذاب نه او د هغه رسوایۍ نه ورته نجات ورکړو ان ربك كيف كرستا هو القوي قادر دے پاچے باندی العزیز او غالب دے واخذ الذين او گرفتار کل اکسان لرا ظلمو چی ظلم اکڑو الصیحتو چغی الصیحتو دا اخذ دا پار فائل لے خود فیل او دا فائل کمیت کی تکل فاصل لاشی د بیا صحیح ده که فعل مذکر راړی شي که مؤنث راړی شي نو اصل کې داسې دی واخذت الصیحه الذین ظلموا او الذین ظلموا دا یې مفعول دی واخذت الصیحه الذین ظلموا او گرفتار کل چغی ظالمانو لرا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام پہ چغو یسترا او ضمر انتیائی پیزا چغو چاگیر ترا پدائی طور باندی حد کٹے پوشو بس پڑھ مسے پریواتی دل فو اگدول تم سمی فَأَصْبَحُوا فَسَيْفُ بَرْدِدَلْ فِي دِيَارِهِمْ فُقُورُ نُقْبُلُكِ جَاتِمِينَ مَلْقَاتَ فَلْمَسِينَ جَاتِمِينَ مَيِّتِينَ بَارِكِينَ عَلَى الرُّكَبْ مَلْقَاتَ فَلْمَسِينَ فُو غَذُولُ تَمْسَمِّنِ او بلکل دا سیشو صاحبوئے پدیکلی کیا رسو کنا پدیکلی کیا رسو کنا كأن مخفف من المسكلة كأنهم لم يغنوا فيها كأنهم لم يقيموا فيها گوئے کہ ذی اقامت نو اختیار کرے پدکا وطن کی پدکا کریے فیہا کہا ضمیر دیا کرا جائے كأن لم يغنوا فيها گویا کہ ذی رہائش نو اختیار کرے فیہا پدا پورنو کی حلا ان سمود کفرو بیسکا سمودیانو کفر کرو ربهم پرم پلبانی حلا بودن خبردار حلاکت ایلی سمود پرد سمودیانو ورپسی سالورم دلیل نقلی او دادی سالوک پہ ددوینی داوی سرا عالم الغیب ذات باری تعالی دے ابراہیم علیہ السلام تا فرشتی را لی ابراہیم علیہ السلام والا تا زیافت کو دور باندی سخیب علیہ رید کو اگئی وطن کی خودو اگئی وطن کو فرشتی ہو ابراہیم علیہ السلام عالم الغیب نو دخپل و مرمنو کو حقیقت باندی کوئی نشو دکا غٹ تاوانی ہو کو کو تغا پتا بندہ تا پتا لے گی کہ مرمارا غیر ہو جائی دا خوش آلے کی وجہ دا چاہے او دو قبود و خرکی نو خلاص کے مکن او چی پتا ہوتا نہیں نا اگر تاوانی کی کیا وطنی زمان پروجہ دا وہ تو خدا انسان کار تاوانی نوی جن نمران اخبر نا ابراہیم علیہ السلام غٹ تاوانو کو سخے والا دیت کو پتا ہوتا نو اچھلا سوک کی وہ عام انسانان میں حالانکہ آپ فرشتی ہوئے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا فَتَأْكِيدٌ سَرَا رال لی فرشتی زمانگا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام تا بل بشرا پزیری باندی بل بشرا اے بی بشرا ولدن بی بشرا ابنن پزیری دوزوی باندی اگر وطور کو نو قالو دیعوی سلاما نو سلم سلاما علیک من سلام او پتا باندی ابراہیم علیہ السلام کو تم جواب ورکا وی سلام علیکم سلام دی پتا سبانی قالا او ابراہیم علیہ السلام سلام سلام دی پتا سبانی فما لبسا پس وقت دیر نکو ان جا بعجل حنیز باترا تلیو پل بعجل پیوسی باندی حنیز ردکلی شوی باندی حنیز مشوی لگ وقتی تیارے ہو زکا ابراہیم علیہ السلام کو سلام دل مدوس ہو دل سدونا مدونا بیا نکل مجھے سر تیارے بے دا بخیل ہوندہ کی چین اچار چے کنا اوزر کے سائدہ غلطوں کنا اوزر کے روٹائی ٹیم دے کنا نزاقہ مقصد دائی سلام دل ملک تیز کی چوئی بس دے زمان اور چیز میں مدوس سلائی کنا نزاقہ بیا سدونا مدونا نکی اور بس دو روٹائی ٹیم لکھینا بس روٹائی بخورے تیار کی ابراہیم علیہ السلام والا سوکل بس مجھے سر تیارے اکڑا فما لبسا دیر وقت نو تیر کڑے ان جا ابی عجل حنیف سراتلی اکل فیوسی رکشی روانی فلما رعا ایدیہم پس ہر کلا چیز اولید اللہ سنا تو دوی لا تصل الیہ چنور نزی گدل الیہ دکا عجلتا لا تصل لا تنصد نور اگدل الیہ دکا عجلتا نکرہم نتناشنا اکنل دوی درہ کدا مناشنا دل مانوی خوراک نکے و او جس منہم او ماسو سیکلا تو دوی نصیفتا یری درہ و او جس و احسا ماسو سیکلا تو دینا فضلکی کی جات اگر اضمار سے نفس سے گلیشی تو فضلکی دن بندہ تو شیئے محسوس کی واوجت اي احس في قلبه احس في نفسه منهم خيفة ما سوف اكرت زينا فضلت لكي يرى ذكر دابا علامت دشمنائي چو سوک باچا سخا لارن او دا غد لاسا بے خوراق او سکات پینکو نا ارادہ بے اغتا دا ضرر او دا نقصان دا رسول ہوا فقوا خلقو کی نم کرامی نوا نا دا اغت خوراق پینکو یہ ذکر کو خوراق پی تیرا اوکو او بیا پی لاس کچتون نم کرامی را دی نا خوراق پینکو او اس سے کم نا نم کرامی اغا آما شوی را نا خوراق تنمو کی سکات تنمو کی بیا تیرا دزو مباجی یہ نمرا لخبر ہے نو ددک عرف او ددک عادت په بنیاد باندې ابراهيم عليه السلام ته نيره محسوس کړه چې دوی خدما په خیال کې په خیر اراده باندې نه لګاوه چې خوراک نه کوي دای بیا هم ځان ته نه راتل چې دا فرشتي دي دوی خوراک نه کوي قالو دای او وی لا تخف یریګما انا ارسلنا بیسکا مونږه لګلی شو یو الی قوم لوط قوم لوط علیہ السلام تا الى قوم لوط لنهلكهم قوم لوط علیہ السلام کا تباہی منگا فرشتیو منگا قرآن کا نہ کہو وامرأته او بجید ابراہیم علیہ السلام قائمت ولا روا فضحکت نفذی اخاندل فبشرناها فزیر ورکمنگا دیتا بی اسحاقا پی اسحاق علیہ السلام سرا نو عبارت کی تقدیم او تاخیر دے فبشرناها بی اسحاقا فضحکت وامرأته قائمة او بیبیدتم بلالوا فبشرناها بإسحاق فضحکت منگا زیر ورکا دیتا بإسحاق فإسحاق علیہ السلام سرا فضحکت نو بی اخانگل وشارشو او اصل ترتیب اغا براش انشاءاللہ قصور زاریات آیت نمبر 28 جان سر اجمالا نو کے او جان لگے او گرے مل حال تکی دا بشارت مقدم دے او دا ذہن پر اغا مؤخر دے فبشرناها پس منگا زیرے ورکا دیتا بے اسحاقا پے اسحاق علیہ السلام باندی ابنن ومن وراء اسحاق او رسو دے اسحاق علیہ السلام نا یعقوب فیعقوب علیہ السلام سرا ناسلتن نچلی تا دا زیر ملاو شو تستاب اولاد کی گی اللہ تعالیٰ تا اسحاق علیہ السلام در کئی او بیا اغا اسحاق علیہ السلام اغبم لا ولدنی بلکہ دا اغبم کیے کی یعقوب علیہ السلام نزد نورتو او دا کروزو مرمن بای دا خبر خوڑی رجیات انتیائی کی گمن سوا دا خوش آلائی وا فلیکن عمر دا خیز زیاد نایتا دا خبر عمر احساس و دوش دا ابراہیم علیہ السلام عمر روان دا اغا بیان کرو تقریباً 120 سال یا 100 سال امام قرطبی رحمت اللہ علیہ کہہ رہے اور بدک کا وقت کی بی عمر دا نام دے سال یا نوے سال نو قالت دی ہوئے یا ویلتا یا ویلتا ہائے افسوس سے مالرا اعلیدو آیا زبا جیگا والکوم وانا عجوز او سبودائیم ننام کے سال خود ماں عمر دے وہادا بالی او دا قاون زما دے شیخا پدا سیال کے چی بودا دے 120 سال خود دو عمر دے دا زمانہ دا تولید کو بالکل نہ رہا انها ذا بیسکا دا کار دلے لشیئن عجیبن خامخا دا یوشی دے ناشنا عجیبن سببن دا ناشنا دے پہتے بات سبب باندې د اسباب دنیا کې داسې کېدل دا خو ګران دي. نو فرشتو ورته وي نه دا عامو د اسبابو مطابق به دا کار نه وي، بلکې الله جل جلاله به په خپل فضل او په خپل کرم باندې تاسو ته اولاد درکوي. قالو دی اوی، قالو چې زمیر فرشتو ته راځي، قالو دی اوی اتا جبینا آیات تعجب کے من امر اللہ فیصلے اللہ تعالی باندھے رحمت اللہ رحمت اللہ تعالی و برکاتہ او برکتنا اللہ تعالی علیکم پتاک باندھے اہل البیت یا اہل بیت ابراہیم اے خاندان دے ابراہیم علیہ السلام فآغ رحمتنو او فآغ برکاتہ کی یودا سے سلام دا بلا ډېر برکتونه دي په تاسو باندې، بلا ډېر کرمونه یې کړي په تاسو باندې، په هغه برکاتو کې په هغه رحمتونو کې یو دام دی چې په دې عمر کې به تاسو الله تعالی اولاد دی. اهل البیت منازاره هر بنه دا ورته مخصوص دی، رحمت الله و برکاته علیکم یا اهل، یا اهل البیت اے خاندان د ابراهیم علیه السلام. انه بیشک الله تعالی دې حمیدن قابل تعریف تے مجیدن او بزرگائی والدے فلما ذابا عن ابراہیما فا آوکی چی ختم شواد ابراہیم علیہ السلام نا ارلو او یرا و جاعته البشرا او راغز تزیر دبکی نیو جادلونا نفت قبر شروک لا زمان سرا فی قوم لوتن پا بارا دو قوم دلوت علیہ السلام تی یو جادلونا اے یو جادلو رسولنا رسولنا او د جلال امراض سفارش ته سفارش شروع کو فرشتو زمون سره فی قوم لوط فحق قوم لوط علیہ السلام کی چیرې دې کله مهلت ورکول پکار دي، دې ته مهلت ورکول پکار دي چې دې چې د سړي زامن لوبه کې پیدا شي څوک دې ایمان ناری. او دا ولي ځکه په خپل ذاتي ټول ډېر خبرناک ان ابراهيم بيزكا ابراهيم عليه السلام جو لحليم خامخادر بردبار او صبرناكو حواهم او دير نرم ديرو منيب او رجوع كون كيو الله تعالى تا حواهم نرم دير تبيريش او یا کثیر التعوه چې په کار سره ګناه وشي، څه غلطي وشي، څه خبره وشي چې نه ګل پکار د پای باندې بیا ډېر افسوسونه کوي، ډېر آه آه پرې کوي چې آه افسوس دا ټول وشو. نو چې معمولي خلاف اولاد کار به نه وشو نو بیا پای باندې به ډېر آهونه به کول او ډېر افسوسونه به کول. کثیر التعصف اواو كثير التصوف كثير التأصف يا كثير التأوه دير آخ آخ كون كيو او دير افسوس كون كيو. منيب راجع الى الله او دير راجع الله تعالى. وقلنا اوي وتمنى یا ابراهیم اے ابراهیم علیہ السلام اعرض اعراض کا عن هذا دے جدارنا. بس دا سفارش پری دا دا خود اللہ جل جلالہ یو اٹا اٹلا او محکمہ پہ چلا دا انہو قد جا امر ربک فتاجی سرا راغلی دا سے سرا درستا و انہم او بیسکا دوی چلی حاکیہم را روان دوی تا عذاب دا سے عذاب غیر مردود چند قابل واپسے واپسی ما پسی پر گنی چلے غیر مردود اے غیر قابل لرد چے قابل درد نہ دے قابل دو واپسے نہ دے واپسی ما پتی پکی نشتے دے دا اٹھالا فیصلہ دا ندیا اغا فرشتی ور برسی دی لوت علیہ السلام نورم ما جا اترکولنا لوتن دا تینزم دلیل نقلی دے واقعہ درود علیہ السلام او دغه تعلق هم د دې مداري سره دی. عالم الغیب ذات تبارک تعالی دی. لوط علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر وو. فرشتي و سحرالی د خستو الکانو په شکل کې د ضیوفو په شکل کې لوط علیہ السلام چې هغې ته وکتل غمجن شو پریشانه شو ځکه د خپل قوم بیماری او مرض ورته معلومه. نو که لوط علیہ السلام عالم الغیب وی ذره پریشانی به نه محسوسوله. او دارنګه د هغې د راتلو په غرض باندې په مقصد باندې په غرض غایه باندې نه پویا چې دی څه لګاله. هغوی به ته د خپل راتلو غرض غایه په خپله بیان کړه چې موږ څه دپاره راغلي. ولما جاءت رسلنا هر کلا چرالی فرشتې زمنګا لوطن لوط علیہ السلام ته سی ابهم نو غمجن شو په سبب د دوی. سی ابهم حزنه بسببهم با سببیه ده غمجن شو په سبب د دوی. وضاق بهم او تنګ شو په سبب د دوی باندې زرعا په اعتبار د زړه باندې زرعا قلبا زرع فراخی ته ویل شي خو دې ځای کې تېنه مراد زړه دی. زړه یې راتنګ شو د دوی په راتلو باندې چې خدای داسو وکړو دی څه لرا دی. وقال او ویل لوط علیه السلام هذا یوم عصیب دا رد مشکله ده دا ډېره ګرانه ده ځکه دا مېلمانه دي د دوی به حفاظت پکاري او د خپل قوم بیماری ورته معلومه وه. وجاءه قومه او راغې دته قوم دده یهرعون الیه چې رامنډې والې دته یهرعون دا مجهوله تیغه ده په معنا د معروف باندې را دي یسرعون الیه چې راغلېدل دته. ومن قبل اور واجه د دینا کارو دی یعملون السیئات چه دی بکول السیئات گناهنا دا طول جرائم پیشو طول فساد و فجارو لیوسو کسانونا علاوه سیئات مراد فواحش دی او منها الاغلام او بدل که سیئاتو کی یو سیئات اغلام کنون. قال لوط علیہ السلام یا قوم اے قوم زما هؤلاء بناتی دا دلونا زما هن اطهر لکم دا ډیری پاکیزه دي ستاسو دپاره شرعا. هؤلاء بناتی د بنات نه مراد حقیقی بنات نقم سیده نوې دا په نکاح باندې واخلې او سابقه ادیانو کې د مسلمان او د غیر مسلم په منځ کې نکاح صحیح وو. او یا د بنات نه مراد مجازن بنات نو دا قوم چې کومې لونه وي لوط علیه السلام والسلام د هغوی روحاني پلار وو. نوی دا ساستاسو په کورونو کې چې کومې زنانه دي دا ټولې زما لوڼه دي دا چې شته دی نو بیا تاسو اغلام ولې کوئ. هؤلاء بناتی دا د لوڼه زما هن اطهر لکم چې دا ډېرې پاکې دي ستاسو دپاره شرعا. فاتقوا الله پس ویریږئ د الله تعالی نه ولا تخزوني او مه رسوا کوئ ما لرا فی ضیفی په حق د مېلمنو زما کې. الیس منکم آیا نشته دی د تاسو نه رجل یو سړی رشید نیک چلنا رشید رشد والا پوی والا څوک پوی در کې نشته دی چرته نیک چلنه در کې نشته دی چې تاسو ته ووایي. قالوا دیئوی لقد علمتا پتا چی سرا معلوم لتا تا مالنا نشتر زمنگا دپارا فی بناتی کا کلنستا کے من حقین دس حاجتنا من حقین من حاجتن دس ضرورتنا منگا پا خوزو باندی سکو وَإِنَّكَ أَبَيْسَكَتُكِ لَتَعْلَمُ خَامَخَا تَبُوئِنگِ مَا نُرِيد پا سفاندی چمنگِ ارادہ لرو زمنگا عظم تا تمعلوم دے قال اولوت علیہ السلام لو ان لی کا شوی زما دفارا جکم پتا زبان دی قوتن طاقت او آوی او یا ما پناری کلے الہ رکن شدید یو پناگا مضبوطی تا او پمانا دبل لو ان لی بکم قوتن کا شوی زما دفارا کو مقابلت ساسو کی قوتن طاقت تاسو د دې ګندا حرکت اراده کوله او ما در باندې خپل طاقت استعمال کړل نو لو تمنایش کار چې طاقت لا څه وین سوره بخوا نو اولی دا خبره وکړه او بیا یې اضراب بل آوی الی رکن شدید بلکې زه پناه سم الی رکن اغه پناتا شدید ان چې اغه مضبوطه او مستحکمه ده چې ذات تبارک تعالی ده سبقانی سبق قبیلی سبق روپی زما پناګاشته ده د الله جل جلاله ذات بل آوی الی رکن شدید رکن په اصل کې ګوټ ته ویل شي طرف ته ویل شي خو دې ته نه مراد پناه ده او دا معنا مزکا وکړه چې بخاری شریف کې یو روایت دی نبی کریم علیه السلام په یو موقع ارشاد کو فرمایي یغفر الله للوت الله تعالی د لوت علیه السلام ته مغفرت وکړي کان لیقوی الی رتب شدید کان لیقوی د پناه حاصلوله الی رتب شدید رکن شدید ته وهو ربه وخالقه او دک رکن شدید دو لوط علیہ السلام رب او خالق او دا لو ان لی بکم قوتا دا تمنا زګه کړی دا چې لوط علیہ السلام مهاجر پیغمبرو به مهاجر پیغمبرو نو د خپل کام قبیله هغه نه وپاغځي نو دا گویا کہ دا خپل کام قبیلی اگر ارمان دے چې کار چې زما قوم وے او زما خلق وے زما رونه وے زما ترونه وے زما کام قبیله وے نو تاسو ما دا اسمان ستوري خودلی او بیا پیغمبرو نو دا سبب نظر دا اللہ جل جلالہ ذات تا منتقل شو قوم بسی قبیله بسی رشتہ دار بسی زما دا ټولو نه مضبوطه پناه گا اغشتے دا چې دا اللہ جل جلالہ ذات فرشتو چې لوط علیه السلام حالت ته وکتل چې انت یې پریشان ناغی مطمئن پر تسلی وته ورکړه قالو او دا فرشتو یا لوط اے لوط علیه السلام انا رسول ربک بیشکا منگ استازی درستایو فرشتیو لن یسلو الیکا تیہرگز نشرا رسیدے الیکا تاتا فَأَثْرِ بِآلِكَ پَتْرَوَانْكَ آل پَلَّرَ بِكِتْعِنْ فَيَوْ تُقْلَتِ مِنَ اللَّيْلِ دِشْفِينَ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَوْ تَوَجُودِنَ كَيْدَتَا سُنَا أَحَدٌ يَوْتَنْ وَلَا يَلْتَفِتْ فَشَادِ دُغُورِ تَوَجُودِنَ كَيْدَتَا نُدُغُورِ فَشَابَانِ مِنْكُمْ دَتَا سُنَا أَحَدٌ يَوْتَنْ اسرا یسری اسرا دا ذهاب لیلن ته ویل شي د دوه سجنه پکې پراته دی یو پکې ذهاب پروت دی او بل پکې لیلن د شپې مفهوم پروت دی ورپسې بکتعم من اللیل اغرا روان دی د تکرار راځي نو د دفې د تکرار لپاره چې کوم عمل کولی شي هغې ته تجرید ویلی شي تجرید ویلی شي دفې د تکرار ته نو په دې کې به تجرید وکړو د فاصری معنا بلانه کو فاصری تشبیه روان کا بآلک آل فلرا ذکر بکتع من اللیل فائی کی جا تقرار رہا ہے فأسری اے فأذہب روان کا بوزا بآلک آل فلرا بکتع اے بطائفت فیوہسکی من اللیل دشپینا دشپی کے سفیم روان شو فیوہ کے روان شو دسارنا مخی مخی لدے زائن اوزائی ولیکن دا یوی خبر خیال ساتی ولا یلتفت منکم احد فشاد نگوری دا تاسنا یوتن ذکر کشاف او قتل او اغا عذاب اولی دا نبس اغا عذاب کی بوسر دے شان لی دا نظر دے کتو سر بے دا اغا قوم سر کنیکشن پیدا کی گی او جدا اغا قوم سر کنیکشن پیدا کو بس لا رکھ بسم اللہ کے برا جی اغا عذاب بدتا مورد او ان لم راتك فاستثناء فاسر باهلك فاسر باهلك روان كاهل فل او ان لم راتك بمنا خذ بنا بولے دا پر دا استثناء لا يلتفتنا نہ لا اخرنا فاسر باهلك بكتع من الليل روان ك طول اهل فل لنا فيو هيتي دشبيكي او ان لم راتك خذنا دا بنا بولے ذکر دا تر پر دا اغا مشرکان سره دا مومن نه و نو کوم عذاب ته پاغې راځي دا عذاب په دې باندې راځي الا امراتک مگر بی بی فلا انه شاندار مصیبها رسیدن کې دے دیتا ما هغه عذاب عذابهم چې رسیدي با دوی تا ان موعدهم فتاكيسرا وقت وادي دوی چې دے الصبح صبا دے وقت وادی دا عذاب دا دی کرے السبح و سبا دے نوح علیہ دا لوت علیہ السلام کو اگر دیر جد در دولے ہو ناغا فرشتونا مطالبہ اکلا لی اریدو اسرع من ذالکا سبا وی دیر دیر دے یہ زوان سے بالکل اس پر اشوس ہو اریدو اسرع من ذالکا ناغی وقت جواب ورکو علیت صبح وی قریب سبانی زین رے سورہ ٹیم پر کے پاتے دے علیت صبح آیا نزے سبا بی قریب نزے یعنی دے اس لئے وہاں اقرابی دے اے الصبح قریب سبانی زین رے دورہ ٹیم پر کی نیش کرے فلما جاء امرنا فسركلا سرالا سيسر زمنگا بالعذاب جعلنا عاليها منگا وبرزولا عاليها برحصا تدا قبيري یا برحصا تدا قبيري ها زمير في اعتبار دا قبيري بان امراجي كيريش في اعتبار دا قريه بان امراجي كيريش جعلنا منگا وبرزولا عاليها برحصا تدا قبيري سافلها لانده حصا تدا قبيري برا طرف اغم ولا لان دیکھو نو الٹا مکلا و امطرنا علیہا او منگا اوورول پدا کلی باندی حجارتن کانی من سجیلن دا اٹکرونا سجین پوخ کانی تبیلش من سجیلن طبخ بالنار اغا خطا چا اپو اور باندی پخا کری شوی نو خاطر چې په اور باندې پخشي نو موږ وته ټیکړې وایو نو حجارتن کانی من سجیرن د ټیکرونا د ټیکرو په شانتي کانی هغه په ورېدل منزودن چې متواترو منزودن کل مطر سرنګي د باران شیبي ورېږي د اوبو دغه شانتي د کانو شیبه په ورېدا منزودن اے متواترین مسومتن دا حجارتن نحال واتی رے دا کانی سنگو مسومتن پدا سی حال کے چنی شاندارو عند رب بکا پنیز درستا باندی خاص خاص نشانات پی لگی دلو چې دا فلانے کانے دا فلانی دا پارا دے فلانے کانے دا فلانی دا پارا دے او یا دا مصومن مراد دا دے چې باقاعدہ نمونہ پہ نوٹو مصومتن اے مذکورتن فیہا اسماؤہم دا اغی نمونہ پہ ذکرو اغی پہ لکلی شو مصومتن چی نشاندارو عند ربکا پنیز درفتا باندے وما ہیا او ندی دا کانی من الظالمین دا ظالمانو دا متینا ببعیدن سلری ہیا کی ضمیر حجاری تراجی دے او ندی دا کانی دا ظالمانو دا متینا ببعیدن سلری دی ام دا دا کانو مستحق تی او یا د فاصله په اعتبار سره لري ندی دی د دا قانون لري مشاهده کولش دی چې شام ته ورځي نه پلاره کې دا خوراک او ملوت اغرا دی پای باندې د دی گزر کیږي او یا هي زمیر د کریه ته راځي دی وما هي او نه دا کریه د قوم لوت من الظالمین د ظالمانو د مکینا ببعید سلری دی ته نږدې ده زکا دا دای تیری دل کی شام تا چی ورزی دا پمیس کی قراک کو ملوت را جی.